w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W ciągu miesiąca do Polski dotrze 7 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, zapowiada premier. Kurczy się liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem w szpitalach tymczasowych, wolnych nie ma już w Radomiu. Polska będzie interweniować w sprawie zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. 7 milionów szczepionek przeciwko COVID-19 ma dotrzeć do Polski w ciągu najbliższych 4-5 tygodni, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak ujawnił szef rządu, walkę z koronawirusem będzie wspomagać też kolejna szczepionka dopuszczona przez Europejską Agencję Leków, firmę Johnson & Johnson. Oprócz dostępnych, istniejących szczepionek Pfizera, AstraZeneca, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson. To wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych będzie przynajmniej pierwszą dawką kolejnych 7 milionów osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień. Dwie dawki otrzymało prawie 1 800 000 osób. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że najprawdopodobniej w piątek zostaną przedstawione nowe zasady dotyczące organizacji szczepień w drugim kwartale. Chcemy wprowadzić właśnie pewne zmiany, które spowodują, że system będzie jeszcze bardziej wydajny. W czwartek z kolei rząd ma przedstawić nowe obostrzenia mające pomóc w walce z pandemią na kolejne 2 tygodnie. Dziś resort zdrowia potwierdził prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 396 osób. W szpitalach jest nieco ponad 26 tysięcy chorych na COVID-19. Do respiratorów podłączonych jest ponad 2,5 tysiąca z nich. Wolnych miejsc dla pacjentów z koronawirusem nie ma już w szpitalu tymczasowym w Radomiu. Wszystkie uruchomione w sobotę łóżka są zajęte, mówi pełnomocnik radomskiego szpitala specjalistycznego Andrzej Cieśnik. No mamy wszystkie łóżka zajęte, no i od rana dużo pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym, także no bardzo ciężko, o tak, przybywa niesamowicie. Na Mazowszu bardzo trudna sytuacja jest także w szpitalach w Kozienicach, Pionkach i Wiórze. Tam też dzisiaj nie było już wolnych miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Sytuacja polityczna w Parlamencie Europejskim po opuszczeniu przez węgierski Fidesz Europejskiej Partii Ludowej. To temat spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z europosłami partii rządzącej. Rozważane były różne warianty rozszerzenia grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, relacjonuje europosłanka PiS Beata Mazurek. Mówiliśmy o różnych możliwościach poszerzenia naszego EKR-u. Temat dotyczył tylko i wyłącznie tej kwestii, natomiast ostateczną decyzję, w jakim kierunku będziemy szli, na co będziemy się rozszerzać, będzie podejmował komitet polityczny, który wkrótce się zbierze i wtedy będzie wiadomo konkretnie, z kim idziemy, czy w oparciu o co rozszerzamy EKR. W ubiegłym tygodniu premier Węgier zapowiedział, że jego kraj wraz z Polską i Włochami spróbuje przeorganizować europejską prawicę. Viktor Orban ujawnił, że prowadzone są rozmowy nad stworzeniem demokratycznej prawicy europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska będzie interweniować w sprawie zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Angelika Borys została zatrzymana przez funkcjonariuszy białoruskiej milicji i doprowadzona na komisariat w Grodnie. Dotarli tam już adwokat i polski konsul. Wciąż nie wiadomo, z jakiego powodu została zatrzymana. Z Mińska Włodzimierz Pac. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że Angelikę Borys zatrzymano w domu i doprowadzono na komendę Wydziału Spraw Wewnętrznych rejonu leninowskiego miasta Grodna. Zdążyła poinformować swojego zastępcę Marka Zaniewskiego i napisać o tym w internecie. Na posterunek dotarł Andrzej Raczkowski, polski konsul pracujący w Grodnie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że milicjanci obiecali wyjaśnić powody zatrzymania polskiej liderki później. Na komisariacie milicji jest już adwokat, który też próbuje uzyskać informacje. Milicjanci wylegitymowali przybyłego pod posterunek polskiego działacza Andrzeja Poczobuta. Interesowali się również celem pobytu innych polskich działaczy, którzy tam przybyli. Według nieoficjalnych informacji dowiezienie na komisariat Angeliki Borys może być związane z obchodami w Grodnie przez Związek Polaków Święta Kaziuki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Luna, tak nazywa się orkiestra, która nam zagrała na początek. Orkiestra z Koszalina, no już kilkanaście lat grają i śpiewają. Źli chłopcy, a no właśnie, tak sobie pomyślałem, przypominałem. Ci źli chłopcy mają teraz 40 plus, 50 plus, a niektórzy nawet i więcej. Spotykaliśmy się w różnych miejscach w kraju, na przeróżnych festiwalach, w Jarocinie oczywiście. I oni słuchali tej audycji. Wzruszyłem się ostatnio, bo otrzymałem kilka pocztówek. Tak, funkcjonują pocztówki, laurki z okazji 40 urodzin audycji cały ten rok. Przyszły różne fajne życzenia, pozdrowienia, bardzo mi miło. Marek Wiernik przy mikrofonie, wraz ze mną Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik realizuje te audycje do godziny 21:00. Sobie powspominamy, ale też będą nowości. Tak rzucam okiem na ten scenariusz, co tu przygotowałem. Może się nie wszystko nam zmieści, ale myślę, że na pewno będą leśne ludki z gościem niespodzianką i będzie Sabała Bacała i Elbanda i Darmo Zjady, Nowy Świat, Deserter i Nancy Reagan, United Punk Orchestra, Larwy Polarne, no i jeszcze może coś nam się uda wcisnąć do tej audycji. No dobrze. Zagraliśmy z Koszalina i teraz będzie grupa reprezentująca Warszawę. Ten zespół kiedyś w latach 80., z tego co pamiętam, do roku 1990 była taka grupa IU-62. To stare dzieje, no a potem powstał zespół Human Rights. I teraz przypomnimy sobie z kolei ten band w utworze Ogień. Human Rights, tak się nazywa grupa. No i mieliśmy Ogień, to mieliśmy już Koszalin, Warszawę. Teraz pozdrawiam słuchaczy w Malborku. Nowa, no bo to nowa płyta sprzed kilku miesięcy. Trzymam w ręku HGW Company. Płyta nosi tytuł Po Wyginanie. I to jest ciekawa historia, bo to jest zespół, który powstał już dokładnie 40 lat temu, 81 rok. Działał króciutko, 2 lata. No i po ilu to latach? W 2019 roku reaktywowała się formacja HGW. Zasłużeni muzycy grali w różnych bandach, między innymi perkusista i założyciel HGW Grzesiek Topuszek bębnił w Pabiedzie. Jest też wokalista, który śpiewał w Spółdzielni Inwalidów. No, ciekawa historia. Najważniejsze, że zespół powrócił. No i jeszcze jedna ciekawostka. Co się zmieniło, jak ten polski punk się zmienia, ewoluuje i w tekstach pojawiają się... podpisują te teksty, no, wielcy poeci też, bo za chwilę zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Julek i to nie jest przypadek, bo to chodzi o wiersz Juliana Tuwima. No to teraz zamieniamy się w słuch. HGW. No to mieliśmy trochę dużej literatury. Julian Tuwim, jego Julek i HGW Malbork. Poza nami, no to wędrujemy sobie dalej po kraju. To teraz zatrzymamy się na chwilę w Ustce. No i część z Państwa zapewne kojarzy, część zupełnie nie ma pojęcia o tym zespole Larwy Polarne. To bardzo zasłużony artysta, stworzył ponad 10 lat temu ten band, on tam w różnych zespołach w okolicach Ustki działał i organizuje koncerty, no teraz może nie, ale i festiwale, no w każdym razie chodzi o grabarza. To tych grabarzy mamy kilku, bo mamy grabarza z Dezertera, mamy grabarza z Pijamy Porno i Strachów na Lachy, ten grabarz z Larwów Polarnych przez RZ, tak, w razie czego. No i teraz co będzie? Będzie cover, bo jeszcze nie mieliśmy coverowego grania. To będzie wspólne dzieło Marka Jackowskiego i Kory, a więc utwór z repertuaru Manamu. A zatem to będzie Pałac na Piasku i to będą Larwy Polarne. We'll be right back. cały ten rok. Larwy polarne, pałac na piasku oczywiście. Proszę Państwa, teraz będzie, no właśnie, to podoba mi się to określenie, formacja punkowego pospolitego ruszenia United Punk Orkiestra, tak nazywa się projekt. To ja już kiedyś Państwu opowiadałem i grałem, o co chodzi, to jeszcze szybciutko przypomnę. Chodzi o upamiętnienie świętej pamięci Tomka Siwego Wojnara, a więc chodzi o wokalistę zespołu Defekt Mózgu. Świętej pamięci Tomek miał dość wielu przyjaciół wśród muzyków i nie tylko, no i to pospolite ruszenie to między innymi artyści, wokaliści, ale nie tylko z takich zespołów, jak no, mamy tu Roberta Szymańskiego, Seks Bomby, jest Siczka z KSU, kto tu jeszcze? Smalec z Zielonych Żabek i z Gaga, Młody, to grupa Sedes, jest Melon z Prawdy i jeszcze inni muzycy z różnych zespołów. No i wszyscy zebrali się, nagrali utwór właśnie dla Siwego o tytule Maskarada. Wszyscy ludzie pochodzący z różnych sfer, niczym dzieci lubią bawić się, zakładają różne maski, choć jest im w nich nieraz źle i bez przerwy oszukują się. Maskarada w życie wdziera się, nie zważając jak i gdzie. Maskarada, maskarada, wszędzie już się czai zdrada, za pieniądze każdy sprzeda się. Płaszczykiem wiary, krzyżem zasłaniając się, bez skrupułów robią wielki szmal. A jeden dobry sekretarz mawiał cały dzień sukces nam, choć samogołodził z forsy graj. Maskarada w życie wdziera się, nie zważając jak i gdzie. Maskarada, maskarada, wszędzie już się czai zdrada, za pieniądze każdy sprzeda się. Maskę swą, bo nim się obejrzysz, nim zrobisz jakiś ruch, ktoś już strzela duszę twą. Maskarada, maskarada, życie wdziera się, nie zważając jak idzie. Maskarada, wszędzie już się czai zdrada, za pieniądze każdy sprzeda się. Za pieniądze każdy sprzeda się. Za pieniądze każdy sprzeda się. Thank you. prawdziwa punkowa orkiestra, no, złożona z kilkunastu wykonawców. United Punk Orkiestra. Proszę Państwa, no właśnie, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, no przede wszystkim panowie, jeśli chłopcy występują dziś w tej audycji cały ten rok, ale jest dziewczyna, no, która myślę mocno zaznaczyła swój udział w punkowym boomie w naszym kraju. Nancy. Martyna, Nancy, załoga i gitara, i śpiew, i koledzy, którzy no świetnie towarzyszyli zawsze Nancy i na koncertach, i w studiach nagraniowych, i przede mną. No jedna z moich ulubionych płyt sprzed lat, i Warszawa, i Gdańsk. Warszawa Gdańska, tak zatytułowany krążek. Zespół nazywa się Nancy Reagan. No to, tak jak powiedziałem, stare dzieje, ale cały czas świetnie się tego słucha. I będzie historia super niani Nancy Reagan. Proszę Państwa, to ja już powiem, co się będzie działo tu w tym miejscu i mniej więcej o tej porze za tydzień. Będziemy świętować 35-lecie dwóch zespołów. No to jest taki chyba wypadek bez precedensu. bo dwa zespoły powstały 35 lat temu, no i zdecydowały się tego samego dnia wydać, opublikować swoje nowe płyty z nowymi utworami, ze starymi utworami w nowych wersjach. No, sobie na ten temat więcej porozmawiamy za tydzień. Teraz padną nazwy tych zespołów, i Farbenlehre, i Sexbomba. 35 lat temu powstały te formacje. No jak sobie tak w historii przeglądam się tym kartkom z historii, to 5 lat starszy i od Farbenlehre, i od Sexbomby jest Deserter, który obchodzi 40-lecie. No i po 6 latach czekania pojawił się z nową płytą. To 12. płyta, jeśli dobrze policzyłem. Kłamstwo to nowa prawda. Ja już kiedyś zaglądałem do tego albumu. Teraz po raz kolejny sobie zerkniemy. To będzie tym razem utwór zatytułowany Odwet z tej nowej, ciągle nowiutkiej płyty Desertera. Odwet z tej nowej płyty grupy Deserter. Proszę Państwa, no to teraz będzie wspomnienie, no ale taka chwilka wspomnienia, bo będzie a propos zespołu Kryzys, bo zanim powstała Brygada Kryzys, to był Kryzys, to były lata 1979-81. No i wtedy w Kryzysie na bębnach grał Maciek Magura Góralski, no i z tymże Magurą w 79 roku tu pojawiłem się po raz pierwszy przy Myśliwieckiej i razem z Magurą z Kryzysu robiliśmy taką audycję wokół Nowej Fali. No to takie były początki. Ja dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę z repertuaru Brygady Kryzys sobie zagramy utwór. który nosi tytuł Wojny Gwiezdne i wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale ja Państwu zaproponuję teraz wersję zespołu warszawskiego, bardzo warszawskiego. Sama nazwa grupy na to wskazuje. Nowy Świat. I to rzeczywiście z nowego właśnie świata ludzie. Koniec lat 90. wtedy, druga połowa lat 90. wtedy zespół powstał. No to wspomnienie Wojny Gwiezdne. Świeże i niezdrowy spot. Podróż się przeciąga, lecz nie wpadnę z sobą. Sprawdź, czy działa mieć. Wracamy inną drogą. Takie hity kiedyś powstawały. Wojny Gwiezdne, no ale my słuchaliśmy wersji zespołu Nowy Świat. Proszę Państwa, to teraz coś nowego będzie. I to będzie taka ciekawa propozycja, bo tak, zespołu The Analogs tu w planach nie mam, natomiast pojawi się Paweł Czekała z tegoż zespołu The Analogs, ale nie sam, tylko z grupą, która nazywa się Darmozjady. No a w tej grupie gra na przykład Jarek Ważny, puzonista z zespołu Kult, a więc taka ciekawe towarzystwo. Czekała, Darmozjady i jeszcze tytuł utworu To Ty. ale ten buzon Jarka Ważnego robi ścianę dźwięku. No, w każdym razie słychać. Darmo zjady, Paweł Czekała, to ty. No i tam się pojawi teraz druga pani, tym razem to będzie Anuna. A będzie to zespół El Banda, zespół, który 16 lat temu powstał. Trzecia płyta, trzy płyty w dorobku. Tak, a w składzie zespołu no ludzie z różnych orkiestri, produkt i postregiment, jeszcze kilka innych. W każdym razie można powiedzieć o tym, co robi El Banda, że to taki cały czas nieustająco punk walczący. Będzie teraz utwór Znak Niepokoju i będzie El Banda. Ta drużyna. Proszę Państwa, to teraz czas na scenę rzeszowską. Bardzo ładna nazwa, The Sabała Bacała. Tak nazywa się zespół. Też sprawdzam, to też jest rocznica. 20 lat temu grupa powstała w Rzeszowie i sobie zerkniemy do albumu, z kolei też uroczy tytuł, Urodzeni w PRL-u. Wara od mych marzeń. Sabała Bacała. No i czas na leśne ludki. Okolice Częstochowy, miejscowość Panki, zespół Leśne Ludki, nowiutka płyta. Gorszy, taki jest tytuł tego albumu i są goście bardzo zacni i jeden z zaproszonych to młody, tak, ten sam młody z zespołu Sedes, a utwór nosi tytuł Jesień Leśne Ludki. Zwariował, czy to tylko mi się zdaje? Wszystko do góry nogami, czy to może ja zwariowałem? Za pomocą słowa lub za pomocą miecza zrobią z siebie jesień, stówy średniowiecza, średniowiecza. Świat zasnął już na dobre, czy to może tylko drzemka? Już czytają twoje myśli, już zabraniają dziecku cukierka. Za pomocą słowa lub za pomocą miecza zrobią z siebie jesień, stówy średniowiecza, średniowiecza. Zaczynają cię traktować jak macocha swojego kopciuszka. Chcą za ciebie decydować, wkrótce wejdą z butami do łóżka. Za pomocą słowa lub za pomocą miecza zrobią z ciebie jesień, stówy średniowiecza, średniowiecza. Tak jest, Leśne Ludki, to już prawie wszystko, muzyka z Trójką, w Trójce po 21:00 apteka wieczorna, jest już kodym, między innymi tu podejrzewam, The Smashing Pumpkins będzie w programie. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik, Marek Wiernik i jeszcze Garbate z Radomska, Aniołki Burza, słuchamy. Wiatr porywa wisielców i nie.